ta 80 sene evvel söylemiş de biz farkına varamamışız. Tek diş. Hakikaten bugün bakın Avrupa'nın elinde namus yok, iffet yok, iman yok, aile yok, nikah yok, ana yok, baba yok, şeref yok, izzet yok. Bir tek bir şey var. Sanayi. Tek dişi kalmış sana var. Onu elinden almak lazımdı. Alemi İslam'ın çalışıp, çabalayıp, ne yapıp, ne edip sanayileşmesi lazımdı. Elinden almamız lazım. Yeryüzü Müslümanları el birliği yaparak, söz birliği yaparak, güç birliği yaparak bu şerefsiz Avrupa'nın elinden teknolojiyi alması lazım. Yoksa bu canavarı durduramayız. Avrupa canavardır, Amerika canavardır. İşte Bosna Hersek'te canavarlık var mı yok mu? Bütün dünyanın göz önünde. Somali'de canavarlığı bütün dünya seyretti. İşte şimdi de mel'un Amerika bir ülkeyi işgale hazırlanıyor. Hangisidir? Haiti diye bir yer. Adamlar fakir fukara, hepsini öldüreceğim dedi. Canavar saldırıyor. Neyle saldırıyor? Teknolojiyle. Tek dişi kalmış canavar. Ne güzel ifade etmiş mübarek 80 sene evvel. Bugün Avrupa'da aile bütünlüğü, insan haysiyeti, insan şerefi ve buna benzer değerler, kutsal değerler, mukaddes, manevi hiçbir şey kalmamış. Ve bundan dolayıdır elimizde bakın burada not etmiş bulunuyorum, belge belge yazmış, topladım bunları. Aile birliği olmadığı için doğan çocukların Amerika'da 3 büyük şehirde nüfus araştırması yapılmış. 3 büyük şehir. 1. Detroit. Amerika'da büyük bir şehirmiş. Detroit. İkincisi Washington. Üçüncüsü New York. Bu 3 şehirde yapılan nüfus araştırmasında dünyaya gelen çocukların çocuk sayısı çok az. Aile olmadığı için çocuk da olmuyor. Çünkü çocuk nerede dünyaya gelir? Ailede aile olmayınca çocuk olmuyor. Çünkü aile hayatındadır çocuğun tecellisi. Çiçek nasıl ki saksıda, ekin nasıl ki tarlada meydana geliyorsa, çocuk da nerede meydana gelir? Ailede aile yok. Onun için çocuk olmuyor. Aile diye bir mefhum yok Avrupa'da. Bundan dolayı doğum çok az, çocuk çok az, genç nüfus çok az, olanlar da bu üç büyük Amerika'daki bu üç şehirde dünyaya gelen 100 çocuğun, vallahi resmi rapor, 100 çocuğun 71'inin babası belli değil. Babasını tespit mümkün değil. Doğum yapan kadınların sayısı son derece düşük, az. Ama hasbelkader doğum da yapıyorsa, bu New York'ta, Washington'da, Detroit'te doğum yapan kadınların, doğurduğu çocukların 100 tanesinin 71'inin babası belli değil. Nereden aldığı belli değil. Cinsel özgürlük tabir etmişler. Ve kadın istediği zaman, istediği yerde, istediği şekilde şehevi arzularını istediği kimseyle çok rahat yerine getirebiliyor. Kanun buna müsait. Onlar da emniyet, adalet, kanun neyse hepsi buna göre tanzim edilmiş. Aile hayatı yıkılmış. İşte neticede aile hayatı ortadan kalkınca bu Hristiyan Avrupalılar temelde dini bir esasa da dayanmadıkları için, papazların elindeki İncil'e de inanmadıkları için, çünkü bugün bütün Hristiyanlar açıkça biliyor, papazların okuduğu kiliselerde kullanılan İncil adındaki kitabın bozulduğunu bilmeyen Hristiyan yok. Onun için İncil'e itimat etmiyorlar. İncil'e güvenmiyorlar. Bozulmuş diyorlar, değişmiş diyorlar, şekil değiştirmiş diyorlar, kalem karışmış. Onlar da bunu biliyor. İncil'e itibar etmedikleri için onları bu sefaletten, rezaletten, düşüşten İncil de koruyamıyor çünkü aslı yok. Alabildiğine sapıklığa düşmüşler. Ve arkasından evlilik ortadan kalkınca kadınlarla olan münasebetleri sınırsız olunca, isteyen istediği yerde kadını bulabilince, kadınlar açıldıkça, saçıldıkça, kadında hiçbir gizli mahrem yeri kalmayınca, bu sefer kadınlarda yüz sevilmeye başladılar. Avrupa'da kadınlar artık ilgi görmüyor, alaka görmüyor. Soyuna soyuna, açıla açıla, döküle döküle, söküle söküle, kadın artık değerini, cazibesini, çekiciliğini vallahi kaybetmiş durumdadır. Gidin gidin Avrupa'yı. Kadın artık ilgi çekmeyince, kadın artık insanların ilgisini, alakasını çekmeyince bir başka sapıklık meydana çıktı. Bir başka sapıklık. O da homoseksüelizm, erkek erkeğe cinsi temas illeti. Kadın artık alakasız kaldı. Kadını kimse takmıyor. Kadına kimse bakmıyor. Kadını kimse ilgi odağı kabul etmiyor. Arkasından eşcinsellik tabir ettikleri, gavurcası, Yunancası, Latincesi homoseksüelizm. Homo demek aynı cins demek. Homojen, aynı cins. Cins, yani kadın kadınla, erkek erkekle cinsi temasa başladılar. Şu anda Avrupa'da, burada elinde resmi belge var, Avrupa'daki her Hristiyan 100 erkeğin 46'sı eşcinsel hale gelmiş. %46. Küçümsemeyin. Amerika'da aynı oranda 100 Amerikalı erkeğin 46 tanesi erkek erkeğe cinsi temas yapmak halinde. Bakın Hristiyan, şerefsiz Hristiyanların düştükleri sapıklığa bakın. Tabii kadın kadınla, erkek erkekle cinsel ilişkiye geçerse orada çocuk olur mu olmaz mı? Olmaz, ne çocuğu? Onun için Avrupa'da nüfus azalıyor. Aile birliği yok. Nikah yok. Namus yok. Şeref yok. Onlarda Allah yok, peygamber yok. Nüfus azalıyor. Eşcinsellik. Çünkü onlar, Hristiyanlar, evliliği kutsal olarak kabul etmediler. Kutsal, mukaddes. Çok önemli bir olay olarak görmediler. İslam'da evliliğin gayesi biliyorsunuz nedir? Neslin devamıdır. Kur'an-ı Kerim kadını anlatırken şöyle söylüyor Kur'an'da. Nisa'ukum harsülleküm. Bakın iki kelime. Nisa kadınlar demek Arapça. Kadınlar. Nisa'ukum, ey Müslümanlar, İslam'a göre kadınlar sizin kadınlarınız. Harsülleküm, sizin için İslam'ın nazarında, İslam'ın değerlendirmesinde, İslam'ın hikmetinde kadınlar ekin ekilen tarlalar gibidir diyor. Allah kadını Kur'an'da tarlaya benzetmiş. Tarlada ne olur siz söyleyin? Ekin olur. Nisaukum harsul lekum. Yani evliliğin gayesi nesil ekmektir. Nesli devam ettirmektir. Peygamberimiz ne diyor? Tenâkehû tenâselû. Bakın iki kelime. Ne demek tenâkehû? Siz söyleyin. Nikahlanın. Tenâselû. Neslinizi devam ettirin. Bak, tenâküh ve tenâsül. Tenâsül demek nesli devam ettirmek. Hatta İslam ebediyatında, İslam kültüründe kadının da erkeğin de cinsel organının adına ne diyorlar siz söyleyin? Tenâsül organı. Tenâsül demek nesli devam ettirmek. Ne kadar kutsal görüyor musunuz? Tenâsül. Arapça tenâsül kelimesinin aslı, sülasisi nesil. Mesele. Nesil demek. Nesil demek zürriyet. Çocuk, soy, sok. Devamı insanların nesil. Tenâsül o nesli devam ettirmek. Nikahında. Avrupa'da bu yok. Hristiyan kültüründe, Hristiyan medeniyetinde evliliğin gayesi nesli devam ettirmek değil, ne nedir? Nefsin arzularını götürmektir. Bakın ne kadar farklı. Hristiyanlara göre evlenmenin gayesi nesli devam ettirmek değil, nefsin arzularını tatmin etmektir. Nefsin arzusunu tatmin etmek olduğuna göre, çok af buyurun, kadın olsa ne olur, erkek erkeğe olsa ne olur, hayvanlarla olsa ne olur? Madem ki zürriyet yok, madem ki nesil yok, madem ki aile yok, işte bu anlayışla Avrupa bataklığa saplandı. nesli kesildi. 2000 yılından sonra Avrupa'nın nüfusu 100 kişide 65'i 65 yaşında olacak. Allah kendi elleriyle kendi nüfuslarını, kendi soylarını Avrupa'ya kurutmuş oldu. Allah-u Teala soylarının kurumasını daha da hızlandırsın inşallah-u Teala. İyice kurudular. Ama şimdi korktuğumuz bir şey var. Korktuğumuz şey şudur. Kendi sapıklıklarını, kendi bataklıklarını, bataklık diyelim, sapıklık diyelim, çarpıklık diyelim, bu kendi sapıklıklarını aynıyla İslam alemine kabul ettirmek istiyorlar mı, istemiyorlar mı? İşte buradan kopmamız lazım. Mısır'daki konferansın gayesi buydu. Nüfus planlaması sadece bir paravanaydı. Laf olarak kal. Esas olan kendi cinsel sapıklıklarını, kadınların kürtaj olmasını, erkek erkeğe eşcinselliği İslam alemine de aynen imzalattırıp kabul ettirmek istiyorlardı. Bu toplantının sebebi buydu. Böyle olursa tabii toplum dejenere olur, bozulur, kopuşur, çürür. Ve bu konferansı tertipleyen Birleşmiş Milletler adıyla ifade edildi. Halbuki Birleşmiş Milletler'in sadece adını kullandılar. Esas bu konferansın parasını, bu konferansın toplanması milyarlarca dolara mal oldu. Çok pahalı bir toplantı. 172 ülkeden oraya temsilci gitti. Onların yatması, kalkması, yemesi, içmesi, uçak paraları, yolculukları, hepsinin parasını bir teşkilat ödüyor. Bu teşkilat Amerika'da Yahudiler tarafından kurulmuştur. Teşkilatın adı World Watch, dünyayı gözetleyen dernek de bir dernek tertip ediyor. World Watch diyor, dünya gözü. Tek dernek. Bütün parasını Yahudiler karşıladı. Kahire'deki nüfus planlaması konferansının arkasında vallahi Yahudiler var, İsrailoğulları var. Plan onlar. Alemi İslam'ı içinden daha nesil türemeden, ana rahminden çocuk dünyaya gelmeden katletmek, mahvetmek ve işi daha hani suyu başından kesmek derler ya, Türkçe bir tabir var. Suyu başından kesmek. Teker teker bir evin musluklarıyla uğraşmak mı daha kolay? Gidip anadan vanayı kesmek mi kolay? Ne dersiniz? Vanayı kestin mi musluklarla uğraşmazsın. Bu da böyle bir konferanstı. İşi kaynağından, yani vanadan, merkezden kesmek ve sosyal dünyayı tahrip edip İslam alemini içinden yok etmek. Avrupa'da çünkü insan namına bir şey kalmadı. İnsan kalkınca onun yerine hayvanlar geldi oturdu. İnsanın çünkü altında hayvan var. İnsandan sonra aşağıya doğru giderseniz kim geliyor, ne geliyor? Hayvan geliyor. Yine burada elimde bilgi var. Resmi istatistikler halinde bilgiler var. Hollanda'yı biliyorsunuz, şu anda Hollanda diye bir ülke var. Nüfusu 500 bini göçmen şu anda Hollanda'da. Ben orada epey kaldım. Din görevi sonra gezmediğim yer kalmadı Hollanda'da. 500 bine yakın göçmen yaşıyor. Yani Hollandalı olmayan 500 bin kişi var. Ondan sonrası tamamen Hollandalı. Flaman diyorlar. Tamamı 15 milyon nüfusu var. Hollanda'nın nüfusu 15 milyon. Resmi sayımlara göre. Orada kaçak maçak olmaz. Her şey belli. Ama buna mukabil yine resmi sayımlara göre nüfusu 15, yani 15 milyon insanı beslerken Hollanda bununla beraber 23 milyon da ev hayvanı besliyor. Resmi sayıma göre Hollanda'da 23 milyon köpek var. Köpek, kedi bile yılan çok beslemeye. Şimdi de yılanları beslemek moda oldu. Yılan besliyorlar. Tam resmi rakamı söylüyorum. Hollanda'nın nüfusu 15 milyon, besledikleri hayvan 23 milyon. Korkunç. Ve bu hayvanlar için Hollanda'da beslenen 23 milyon hayvanın

Yahudilerin bir kısmı, bir kısım ağaçların ve taşların arkasına saklanacak. Bak saklamayı gördün mü? Hep saklanıyorlar şimdiye kadar. Amerika'nın arkasına saklanmış İsrail her yersin dünyaya ateşe veriyor. Yine saklanacak bir peygamber. Hatta yahtebi'e, ihtibara da saklanmak demek. El Yahudi, Yahudi saklanacak. Vera el Haceri, Hacer ne demek? Taş. Hacerül Esved diyoruz da siyah taşa. Taşların arkasına saklanacak. Ve şecer, şecer ağaç demek. Bazı ağaçların arkasına saklanacak. Ama bu saklanma fayda etmeyecek, fayda vermeyecek. Resulullah buyuruyor ki, yakulül haceru ve şecer, o arkasına Yahudilerin saklandığı taşlar ve ağaçlar lisana gelecek, konuşmaya başlayacak. Ya Müslim, inne verai Yahudiyen faktülhü, benim arkamda gizlenmiş bir Yahudi var, gel onu öldür diyecek. Hadis böyle söylüyor. Saklanmak para etmeyecek. Şimdiye kadar saklanmışlar. Hiç anlayamıyorsunuz. Osmanlı devletini yıkan vallahi Yahudilerdir. Abdülhamid Han'ı tahtından indiren kimdir? Yahudilerdir. Filistin'i onlara veren kimdir? Yahudilerin fesatlarıdır. Her şey, her şey. Peygamberimiz öyle meseleyi öyle çarpıcı anlatıyor ki, çarpıcı. Çok dikkat etmek için. Öyle söylüyor ki, levla benu İsrail, İsrail oğulları olmasaydı, ma entenet ta'amu ve ma hanizel lahmu, yeryüzünün hiçbir yerinde yemek ekşimeyecek, et bozulmayacaktı diyor. Çarpıcı bir ifade bu. Bu ne demek? Nerede bir ekşime, kokma, bozulma, çürüme, çatışma varsa, ilk arayacağınız insan, ilk arayacağınız potansiyel suçlu Yahudilerdir. Niye bu metodu uygulamıyoruz? Niye durmadan çatışıyoruz? Niye durmadan atışıyoruz? Niye birbirimizle kavga ediyoruz? Müslümanlar niye falan parti filan parti? Niye Alevi Sünni? Niye Kürt Türk? Niye Kürt Türk çatışması diyorsunuz da Yahudileri almıyorsunuz? Niye Alevi Sünni çatışması diyorsunuz da Müslüman Yahudi demiyorsunuz? Yanlış yoldayız, eksik yoldayız. Peygamberin terbiyesi yok bizde. Peygamberin mesajı yok bizde. Peygamberin metodu yok bizde. Onun çatışma büyüyor. Bakın Karacaahmet mezarlığında kıyametler kopuyor. Bakın İsrailoğulları bir çatışmayla Türkiye'nin Karacaahmet mezarlığında bütün Müslümanların mezarını kazmaya çalışıyor. Mezarını, mezarımızı kazıyorlar. Ne Alevi Sünnisi ya, böyle bir çatışma mı var? Nerede var? Nerede görülmüş? Hazreti Ali ile ne alakası var? Hazreti Ali ile ne ilgisi var bu işlerin? Hazreti Ali ömür boyu camide ibadetini yapmış, peygamberin terbiye ettiği müstesna bir adam, nam abdestsiz gezmemiş, namazsız kalmamış, oruçsuz kalmamış, abdestsiz Hazreti Ali toprağa basmamış. Aleviliğin Hazreti Ali'nin ne alakası var? Arkasında İsrailoğulları var. Sırf tahrik etmek için, tahrip etmek için, ülkeyi parçalamak için, yok etmek için, bizi zaafa uğratmak için yapıyorlar. Sağcı, solcu dediler olmadı. Solun Allah belasını verdi Türkiye'de. Solun Allah belasını verdi. Hepsi işte soyguncu, hırhız, iski, miski, pislik oldular. Şimdi orayı artık fazla kurcalayan sağcı solcu çatışması gitti. Yerine çok tehlikeli bir çatışma geldi. Sünni Alevi. Efendim cami cemevi, cami cemevi. Alev var. Nereden çıkıyor bunlar? İsrail oğullarından çıkıyor. Yahudilerden çıkıyor. Hazreti Muhammed Mustafa böyle söylüyor. Alemi İslam'ı tüketmek istiyorlar. Nüfusumuzu çatışmalarla, doğum kontrolleriyle, nüfus planlamasıyla, hatlarla, ilaçlarla, silahlarla, gerekirse ilaçlarla, gerekirse silahlarla, gerekirse çatışmalarla nüfusumuzu yok etmek istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Niye anlamıyorsunuz?

6. çocuğu yapar yapmaz emekli ayrılıyorlar. Aferin sana, al emekli maaşı. Bu kadar teşvik ediyorlar kendileri. Niye bize düşmanlık ediyor? Niye bizim soyumuzu kurutmak istiyorlar? Ya bunu çocuk bile anlar, bunu eşek bile anlar ya. Nasıl oluyor anlamıyorlar, nasıl bunu anlamıyorlar? Benim aklım almıyor yani. Bir Müslüman olarak nasıl anlamıyorlar bu işi? Bu oyunlara gelmemek lazım Müslümanlar. Ve kendimize hakim olmamız lazım. Yolumuza, neslimize, hayatımıza, dinimize, İslam'a hakim olmak lazım. İslam'ı hayatımıza hakim kılmamız lazım. Yoksa böyle gidemez. Sen nasıl ana rahminde canlanmış, döllenmiş bir insan yavrusunu bir doktorun canavar makasıyla, bıçağıyla nasıl parçalar öldürürsün de bunun adına kürtaj dersin, kürtaj serbest dersin? Nasıl mümkün değil? Hiçbir kitapta yok. Canlı bir organizmayı insan öldüremezsiniz. Ayet okuyup kesiyorum. Men katele nefsen bi gayri nefsin. Bakın, canlı bir insanı, canlı bir çocuğu, ana rahmindeki çocuk bugünkü ilmin tespitine göre 40. gününde canlanıyor ve kalbi atmaya başlıyor. Vallahi 40. günde ultrason cihazıyla o minicik bebeğin, ceninin kalbinin attığını doğum doktorları annesine dinletiyorlar, kalbin atışı tık tık tık atıyor. 40. gün. Ne kadar o çocuk? Allah'ın kudretine bakın, Allah'ın yaratma düzenine, nizamına bakın ki bir ev örümceğinin karnının büyüklüğünde. Bir örümcek, hani evlerde örümcek olur, onun karnı olur. O büyüklükte çocuğun kalbi atıyor, eli, ayağı, gözü, kulağı tamamen şekillenmiş durumda. Ve onu parçalayıp alıyorlar. Bunu yapmanın vebalini ayet olarak okuyorum. Men katele nefsen bi gayri nefsin. Canlı bir insanı, cenini, çocuğu ana rahminde olsun, dışarıda olsun. Hani ana rahmindedir diye çocuk görünmüyor diye cansız değil ki, insan değil, insan değil diyemezsiniz, o da insan. O çocuğu böylece haksız yere, günahsız yere öldüren bir adamın, bir annenin, bir babanın, bir doktorun, bakın, cezasını söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'e göre, men katele nefsen bi gayri nefsin, el fesadin fil ard, fete ennemâ katelen nâse cemî'â. Bu canlı çocuğu ana rahminde parçalayarak öldürülmesine razı olan anne katildir. Baba katildir. Doktor katildir. Devlet katildir. Ya bunların cezası bakın. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Sanki Allah katında bunun günahı, bunun vebali, yeryüzünde kaç milyar insan varsa hepsini öldürmüş gibi günah yazılacaktır. Dünyadaki bütün insanları öldürmüş gibi. Yani bir cenini, bir bebeği, bir çocuğu öldüren adamın defterine 6,5 milyar insanı öldürmüş olmanın günahı yazılıyor. Hadi gir bakalım vebale. Ama öldürmeye alışmışlar, artık millet de alıştı. Vuran vurduğundan kalıyor, öldüren öldürdüğünden kalıyor. Bakın geçenlerde mesela bir köye baskın yaptılar, lojmanlara 6 tane öğretmeni kurşuna dizdiren dizmediler mi? Ya Milli Eğitim Bakanlığı bile okullarda bu öldürülen, bu şehit olan diyelim, Müslüman, hepsi Müslüman insanlar, öğrendim bunları. Mümin bu Müslüman öğretmen öldürüldü diye. Bunlar için okullarda bile 3 dakika saygı duruşunda bulundular, bulunmadılar mı? Bulunmadılar, hiç yapmadılar. Ne bir onların ölümüne hiçbir şekilde katkıda, duyguyu paylaşmadılar, bölüşmediler. Efendim en ufak bir üzüntü hissetme. Yazık ya, bu kadar ölüme alışmamak lazım. Bu kadar insan kolay öldürülmez. Bütün dünyayı öldürmek gibidir. İnsanları bu kadar öldürmek kolaysa dünya gitmiştir, mahvolmuştur. Eskiden 5 kişi öldüğü zaman Türkiye'de biliyorsunuz yas ilan ederlerdi. Eğlence yerleri kapatılırdı. İçkiler içilmezdi 3 gün 5 gün neyse. Şimdi günde 100 kişi ölüyor. Hiç vur patlasın çalıyor. Kim saldırış etmiyor. Bu kadar vurdum duymaz, bu kadar birbirinden kopuk, bu kadar birbirine acımayan toplum hayatta kalamaz. Mümkün değil. Bu kadar gamsız, dediği gibi sorumsuz, vicdansız, hissiz, duygusuz, düşüncesiz bir toplum hayatta kalamaz. Ölen bizden ölüyor, giden bizden gidiyor. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Daha elimdeki notların 1/1'ini buradan anlatamadım, aktaramadım. Zaman buldukça devam edeceğiz inşallah. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimizi İsrailoğullarının şerrinden,